On a du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, Abba, Wara. Maïmokisitu, Yanzame, Gégé, Makeneke, Nangana, Kwanzame, Kasina, Banga, Kakaka, Tubela, Tokite, Nzamba, Kokona, Nengai, Nabolingo, Matate, Zanga, Kate, Mama, Lobela, Kingai, Bongo, Maloba, Yama, Mezale, Koti, Abo, Konzi, Bye.